Herbapekt Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 stycznia, minęła siódma. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone krytycznie wobec niedopuszczenia do głosu prezydenta Andrzeja Dudy podczas Światowego Forum Holokaustu. Mamy wyraźne poparcie dla decyzji pana prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nieobecności w Jerozolimie. Do Sejmu wraca nowelizacja ustaw sądowych zwiększająca zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Paryż opanowany przez filmowców, niemal cały rok na utrudnienia skarżą się mieszkańcy. Amerykanie negatywnie przyjęli decyzję organizatorów Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie o niedopuszczeniu do głosu prezydenta Andrzeja Dudy. Poinformował o tym przebywający w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Minister spotkał się w Białym Domu z doradcami prezydenta Donalda Trumpa i przedstawicielami Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Mamy wyraźne poparcie dla decyzji pana prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nieobecności w Jerozolimie. Bardzo jasne niezadowolenie, czy wręcz oburzenie z faktu nieudzielenia głosu polskiemu prezydentowi. Organizatorzy Światowego Forum Holokaustu zgodzili się natomiast na przemówienie prezydenta Rosji Władimira Putina, który w ostatnich tygodniach przypisywał Polsce współodpowiedzialność za II wojnę światową. Głos w tej sprawie zabrał wieczorem polski Senat. Izba Wyższa wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec, jak czytamy w uchwale, rozpowszechniania przez Władimira Putina i rosyjskie władze nieprawdziwych sformułowań, jakoby Polska współpracowała z III Rzeszą. Jest to potrzebne, tym bardziej, że dzisiaj znowu dowiadujemy się, że Władimir Putin ujawnia jakieś historie, no znowu zakłamując i przeinaczając przeszłość. Mówi wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski dodaje, że dokument jest bardziej rozbudowany od sejmowego. Podnosi również kwestie związane z deportacjami Polaków w latach 1939-41 na tych terenach II Rzeczypospolitej, które zajął Związek Sowiecki, eksterminował polską ludność oraz nawiązanie do ludobójstwa katyńskiego. I w tym sensie jest to uchwała mocna, która oddaje sens tych tragicznych wydarzeń sprzed ponad 75 lat. Senatorowie przyjęli uchwałę jednogłośnie. Wcześniej Senat odrzucił ustawy sądowe, które wprowadzają m.in. większą odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Za odrzuceniem przepisów, które przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, głosowało 51 senatorów, 48 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Senator PiS Marek Pęk mówi, że decyzja większości senackiej pokazuje, iż prace w Izbie Wyższej były rozgrywką polityczną. Cała ta bizantyjska formuła obradowania, te wszystkie narady, te wszystkie spotkania z ekspertami, tak naprawdę nic merytorycznego do tej ustawy nie wniosły. Wiedzieliśmy od początku, że padnie ten sakramentalny końcowy wniosek o odrzucenie. Według senatora niezależnego Krzysztofa Kwiatkowskiego przepisy były złe i nie dało się ich poprawić. Ustawy w tym kształcie nie są do poprawienia w takim sensie, żeby realizowały jakiekolwiek cele związane z reformowaniem wymiaru sprawiedliwości. Senat Sejm rozpatrzył uchwałę Senatu prawdopodobnie na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Do jej odrzucenia potrzeba bezwzględnej większości głosów. Filmowcy blokują Paryż. Tylko w ubiegłym roku w stolicy Francji doliczono się niemal 5,5 tysiąca planów filmowych. To prawie dwa razy tyle, co w 2015 roku. Główne elementy stanowiące naturalne dekoracje filmowe to wieża Eiffla, kamienice i uliczki dzielnicy Łacińskiej, mosty na Sykwanie, ale także podparyska dzielnica biznesu La Défense czy zespół pałacowy w Wersalu. 40% filmów francuskich i niemal tyle samo zagranicznych było kręconych na przedmieściach stolicy. W ciągu 5 lat liczba filmów, które tam powstały, długometrażowych, telewizyjnych, seriali i reklam, zwiększyła się o 84%. W sumie nakręcono ich ponad 1000. Miasta starają się iść na rękę twórcom, ale przyznają, że niektóre rejony stolicy są już całkowicie zakorkowane i nie da się tam wcisnąć żadnej ekipy. Ich obecność utrudnia życie mieszkańcom. Miejsca parkingowe są zajęte przez dziesiątki ciężarówek ze sprzętem i w niektórych rejonach ludzie tam żyjący nie mogą się swobodnie poruszać. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Mateusz Fusiarz. 6 Polaków wystąpi w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach w Titize Neustadt. Będą to Stoch, Żyła, Hula, Kot, Zniszczą i oczywiście Kubacki. Dawid, do czego zdążyliśmy się już trochę przyzwyczaić, w kwalifikacjach spisał się najlepiej z Polaków. Był 8, a dziś bez wątpienia znów powalczy o podium, przewiduje były skoczek narciarski Bartłomiej Kłusek. Dawid dalej utrzymuje wysoką dyspozycję. Mówi, że współpracuje z psychologiem. To nie jest pierwszy rok, także już od dłuższego czasu, więc wszystko musiało kiedyś nadejść. Podia, które ma teraz 6 z rzędu. Podium, podium, podium. Podium ma Rafał Sonik. Nasz składowiec, jedyny polski zwycięzca Dakaru, w wyniku sprzed 5 lat wprawdzie nie powtórzył, ale w swojej kategorii wywalczył wysokie 3. miejsce. 5. był Kamil Wiśniewski, 12. Arkadiusz Lindner, a wygrał Chilijczyk Ignacio Casale. Z kolei w samochodach najlepszy był Hiszpan. Carlos Sainz Dakar wygrał po raz 3. Bardzo dobre, biorąc pod uwagę wszystkie awarie, 19. miejsce wywalczył Kuba Przygoński. 17. ostatecznie pozycję zgarnął Maciej Giemza. Strasznie się cieszę, że ten pierwszy Dakar w Arabii Saudyjskiej udało mi się dojechać do mety. To jest cenne doświadczenie, biorąc pod uwagę kolejne edycje, które na pewno będą tutaj w tym kraju. Ostatecznie w generalce udało mi się skończyć na 17. Bardzo się cieszę, że udało mi się dojechać do tej mety. Naprawdę to jest zawsze coś fajnego, szczególnie jeśli chodzi o rajd Dakar, który no, jest najtrudniejszym rajdem na świecie. A do mety spośród naszych motocyklistów dojechał jeszcze 44. Krzysztof Jarmusz, a wygrał po raz pierwszy Amerykanin Ricky Brabec. Amerykanie triumfowali także w kategorii lekkich ciężarówek UTV. Najlepsi byli Casey Curie i Sean Berryman, a za plecami mieli 13. załogę Maciej Domżała i Rafał Marton, a także ich synów, znakomicie jadących Arona i Macieja. Dalsze 30. miejsce to konsekwencja wielu awarii, także pecha chłopaków po prostu. Najszybsza ciężarówka to ta kierowana przez Rosjanina Karginowa. Na 18. miejscu została sklasyfikowana załoga Szóstkowski, Kasberuk, Skrobanek. Dakar wróci, ale dopiero za rok. Jeśli nic się nie stanie nieoczekiwanego, wróci do Arabii Saudyjskiej. Dwa mecze rozegrano wczoraj w siatkarskiej Plus Lidze i oba zakończyły się po 4 setach. Ślepsk Suwałki 3-1 pokonał Asekoresowie, a AZS Indykpol Olsztyn 1-3 przegrał z Aluronem CMC, mówi Grzegorz Bociek, atakujący ekipę z Zawiercia. Dobrze, że wygraliśmy ten mecz, natomiast ta siatkówka nie wyglądała zbyt pięknie, dużo takiej szarpanej tej gry niż siatkówki było. No ale wiadomo, cieszy zwycięstwo, bo po miesiącu, że tak powiem, nie grania żadnych sparingów i meczów, myślę, że można się cieszyć z tej wygranej. Teraz już kolejny mecz w środę, zacznie się ten rytm, zacznie się granie i ta siatkówka myślę, że będzie lepiej też wyglądała. Na koniec piłka nożna. Po miesiącu wróciła Bundesliga i wróciła z bardzo ciekawą piłkarską przystawką przed weekendem. Piąte Schalke grało z drugą Borussią Mönchengladbach. 2-0 wygrała ekipa z Gelsenkirchen, dzięki czemu przeskoczyła w tabeli odwiecznego rywala Borussię Dortmund. BVB z kolei gra dzisiaj z Augsburgiem, Bayern jutro z Hertą. Niewykluczone, że z Lewandowskim w składzie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silną mgłą. Widzialność jest ograniczona na północy Śląska, w Małopolsce oraz na południu województwa świętokrzyskiego. Gdzieniegdzie mogą to być mgły marznące, ponieważ na wschodzie kraju temperatura spadnie poniżej zera. Ostrzega synoptyk Małgorzata Tomczuk. Na południowym wschodzie będzie dziś słonecznie, poza tym pochmurno z rozpogodzeniami i możliwy przelotny deszcz. Od 2 stopni na południu i wschodzie do 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie chcę się z tobą gadać. A nam się chce. I tuż po premierze trzeciej części Psów będziemy rozmawiać o kultowych dialogach z polskich filmów. Sami swoi i niemamocnych. Miś i brunet wieczorową porą. Seks misja i killer. Cytowanie tych filmów to już tradycja. Tradycja to jest coś ekstra. Ekstradycja. Będzie ekstra. Gośćmi programu Kwestia Kultury będą profesor Jacek Wasilewski i współscenarzysta serialu Alternatywy 4 Janusz Płoński. Jutro, tuż po 20, zapraszam Mariusz Cieślik. I wszystko jasne. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat i dodaj do ulubionych BMW X1. Już za 1280 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną i dodatkowym wyposażeniem o wartości ponad 19 tysięcy złotych. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Iza Kuć-Mierowska. Jestem wizażystką i codziennie pracuję przy pokazach mody i sesjach zdjęciowych. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam

to tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Miłość, miłość, to Krzysztof Zalewski. Słyszymy się, uspokoiła mnie pani bardzo, pani Katarynko, bo tak podpisuje się słuchaczka, która napisała, że zdecydowanie tak, zdecydowanie się słyszymy. Pozdrowienie od studentki uciśnionej sesją. Pozdrawiam serdecznie. Trzymamy kciuki za sesję. Zda pani na pewno wszystko, tylko proszę się za dużo nie uczyć, bo najgorzej to przesadzić. Naprawdę, ja wiem z doświadczenia. Najgorzej to za dużo się nauczyć. Skoro się słyszymy, to proszę teraz posłuchać, bo ja posłucham z przyjemnością. Power. Daje siłę ogromną ta piosenka, nie tylko o poranku. Patti Smith. Wracam do mapy pogodowej teraz, bo mam kolejne informacje. Wiemy już, ja podsumuję, że w Singapurze 30 stopni. W Moskwie, napisał pan Paweł, nadal zielona trawa i dopisał jeszcze, że ta trawa kwitnie, ciepło i trochę śniegu. Czyli jak sobie wyobrażam to, o czym pan pisze, to na tej trawie leży trochę śniegu. Pan Paweł dodaje, że tak właśnie lubi, na razie -1, ale po południu będą na termometrze 2 stopnie. Mamy jeszcze z Olecka, drodzy państwo, raport pogodowy. Termometr pokazuje 0, jest bezwietrznie, niebo zachmurzone i przejrzyście. A na zegarze 22 minuty po siódmej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Są takie sporty, drodzy państwo, których mężczyźni w Polsce unikają jak ognia, mimo że mogłyby przynieść im wiele korzyści. Do takich dyscyplin należy joga. W naszym kraju na zajęciach z jogi bywają przeważnie panie, no a często zdarza się tak, że stanowią nawet 100% uczestniczek. Ale warto to zmienić, bo za granicą joga cieszy się popularnością wśród obu płci. Swoich sił w robieniu asan próbował na przykład ostatnio amerykański komik Jimmy Fallon pod okiem specjalistki w tej dziedzinie, ale też w różnych innych dziedzinach, Miley Cyrus. Yeah, well, what if I, can I start here? Well, you have to get your arms underneath. I know, but this is as far as I was going to get anyway. I mean, this is like... Pretty close. Is this Ashtanga? That works. I feel good. I feel great. Wielu mężczyzn, i to bardzo znanych, na przykład Colin Farrell czy John Bon Jovi, Tom Hanks, oni ćwiczą kilka razy w tygodniu jogę i włączają to do swojego planu treningowego. Magdalena Grot, trenerka, propagatorka jogi wśród mężczyzn. Bardzo ich to odstresowuje, mają lepsze samopoczucie. Jednak joga to nie tylko ciało, jesteśmy połączeni z umysłem, więc to świetnie, to naprawdę zbawiennie działa i na nasze ciało, i na nasz umysł. Joga dla mężczyzn. Chcemy odczarować tą jogę, która w Polsce jest naprawdę bardzo kobieca i to wynika z tego, że też bardzo dużo zajęć jest nazywane, na przykład joga hormonalna, tak, joga prenatalna, i to bardzo odstrasza mężczyzn. Tworząc programy prozdrowotne dla bardzo dużych firm, dowiedziałam się, nie miałam takiej świadomości, jak duży procent mężczyzn ma problemy z górnym i dolnym odcinkiem kręgosłupa. Po pierwsze, mężczyźni wybierają jako główną aktywność fizyczną crossfit lub bieganie lub trening siłowy. I większość instruktorów jogi w Polsce to są kobiety. I tym samym przyciągają one na swoje zajęcia płeć damską. A mężczyźni, jeśli w ogóle zaczynają nową aktywność fizyczną, nie czują się komfortowo, jeżeli 99% osób na zajęciach to są kobiety. Mężczyźni uważają, że joga nie da im tak spektakularnych efektów, jeśli chodzi o budowanie masy mięśniowej, jak trening na siłowni. Więc to też jest główny powód i często nie podejmują praktyki, ponieważ uważają, że są za mało rozciągnięci i spędzamy w pozycji siedzącej teraz bardzo dużo czasu, to jest czasami 12 godzin i te problemy się pojawiają. No, Hindusi głównie siedzą w pozycji lotosu, tak? Więc dla nas nie jest to do końca naturalna pozycja, jeśli siedzimy na krześle, i stąd pojawiają się te problemy. I w momencie, kiedy trafiłam na zajęcia i zobaczyłam po kilku miesiącach naprawdę spektakularne efekty, stwierdziłam, że to jest taka forma jogi, yoga beat, która może zachęcić mężczyzn do tego, żeby oni faktycznie wprowadzili tą formę aktywności do swojego planu treningowego. Korzyści jest wiele. Yoga generalnie pomaga wydłużyć mięśnie. Wzmacniamy mięśnie głębokie, które utrzymują nasz kręgosłup. Mamy lepszą ruchomość, mamy lepszą postawę, zaczynamy się prostować. Znam kilku mężczyzn, którzy oczywiście z dużym oporem, ale przekonali się, i często jest tak, że kobiety zachęcają do tego, żeby mężczyźni dołączyli do zajęć albo żeby poćwiczyli razem w domu, i to też jest świetna motywacja. Ostatnio nawet przeczytałam bardzo ciekawe badania w jakiejś prasie amerykańskiej, że pary, które wpisują swoje wspólne treningi w planie treningowych, aż w 94% ich wykonują.

uczy jogę i jak ładnie śpiewa? Proszę naprawdę to przemyśleć. Tu trójka, 29 minut zostało do 8. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na południowym wschodzie miejscami, z wyjątkiem województw wschodnich, słabe opady deszczu na terenach podgórskich. Deszczu ze śniegiem, a w górach będzie padał śnieg. Mgły będą w Dolinie Wisły, ale będą zanikające. Temperatura maksymalna od zera na Podhalu, 1 stopień na Suwalszczyźnie do 7 stopni najcieplej to Pomorze Zachodnie i nad samym morzem. Wiatr umiarkowany gdzieniegdzie na zachodzie i Pomorzu dość silny oraz porywisty południowo-zachodni i południowy. Drodzy Państwo, ja nie wiem, Państwo jeszcze śpią czy nie śpią, proszę się odezwać, bo jeżeli Państwo jeszcze śpią, to proszę wziąć głośniej, bo ja bym naprawdę bardzo chciała Państwa obudzić, a mam doskonałych pomocników. To właśnie oni teraz. Yeah. ogłoszenie społeczne. Poruszasz się na wózku lub masz inną niepełnosprawność ruchową? Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych prowadzonych na profesjonalnym poziomie. Dołącz do medalistów i osiągaj sukcesy w pływaniu, tenisie stołowym, strzelectwie, lekkiej atletyce, koszykówce na wózkach i wielu innych. Więcej szczegółów na stronie www.start.bialystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych. Ogłoszenie społeczne. To trójka, 23 minuty zostały do ósmej. Na zdrowie. Ja przepraszam Państwa, że ja przy podawaniu godziny bardzo często tak się zastanawiam, ale tyle tych zegarków tutaj w trójkowym studiu i ja najpierw muszę dokonać wyboru, na który zerknąć. Agnieszka Furtak-Bilnik teraz, dziś, razem ze swoim gościem przygląda się naturalnym polskim kosmetykom. Posłuchajmy. Marta Krupińska jest dziś naszym gościem, autorka książki Polish Beauty, przewodnik naturalnego piękna. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak przeglądałam Pani książkę, to zrobiło na mnie wrażenie to, że Pani spogląda na branżę kosmetyczną w Polsce właśnie z takiej polskiej, rodzimej perspektywy. Zwraca Pani uwagę na zioła, które są dostępne u nas w Polsce, na kosmetyki, które na nich właśnie bazują. I o takie Pani ulubione kosmetyki chciałabym zapytać. Przede wszystkim, no to uważam, że prawdziwe jest powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Naprawdę my się możemy pochwalić fantastycznymi kosmetykami. Polskie marki kosmetyczne korzystają właśnie z fantastycznego bogactwa naturalnego roślin, ziół, owoców, które rosną u nas. Takim moim hitem, no to na przykład są wody różane i hydrolaty. Hydrolaty, czyli właśnie wody z naturalnych wyciągów, z ziół, kwiatów, owoców. Ja uwielbiam ten z róży, ale również świetny jest hydrolat lawendy, z kwiatów pomarańczy. Można spokojnie takie hydrolaty stosować zamiast toniku. One służą do tego, żeby po oczyszczeniu twarzy, po demakijażu przywrócić właściwy odczyn pH. To jest bardzo ważne, tak naprawdę przed zastosowaniem kremu to jest podstawa, ta tonizacja właśnie, to przywrócenie właściwego poziomu pH dla skóry jest kluczowe. A też właśnie używanie tych wód kwiatowych, no to jest tak naprawdę sama przyjemność, one mają piękny, naturalny zapach, więc to jest jeden mój hit. Kolejny to będzie olej rokitnikowy. Rokitnik ma więcej witaminy C niż na przykład pomarańcze. Jest fantastycznym antyoksydantem, czyli opóźnia proces starzenia, do tego rozjaśnia. Bardzo taki dobry składnik, również do picia. To też warto sobie codziennie łyżkę lub dwie zastosować. Też takim fantastycznym produktem właśnie z naszego poletka lokalnego jest olej z pestek malin. Mamy teraz ogromną modę na olejowanie. Nie dla każdego te oleje są wskazane, nie dla każdego typu cery, natomiast olej z pestek malin to jest taki olej uniwersalny, należy do grupy tak zwanych olejów szybko schnących, nie zostawia tłustej warstwy, jest niekomedogenny, czyli nie zatyka porów i można go stosować nawet, jeżeli ma się tłustą skórę. Skóra jest nawilżona odpowiednio, nie ucieka z niej woda, nie przytłuszcza się. Warto też wspomnieć, że to są takie marki, o których może na co dzień nie słyszeliśmy. Jak ja przeglądam sobie Pani książkę, no to jest wiele dla mnie zaskakujących nazw tych kosmetyków, albo właśnie marek, których nigdy, nigdzie na półkach drogerii najbardziej popularnych nie znalazłam. Pewnie musimy bardziej wnikliwie szukać, ponieważ codzienne nasze wybory zakupowe mogą sprawiać, że wiele przegapiamy. Bo się te polskie marki, jakkolwiek cudowne, nie przebijają do takiego mainstreamu. Pewnie tak, chociaż myślę, że to się coraz bardziej zmienia, dlatego że coraz więcej tych marek trafia do takiego szerszego odbiorcy. Ja polecam wszelkiego rodzaju targi kosmetyków naturalnych. Odbywają się teraz w całej Polsce, w dużych miastach. Polecam sklepy właśnie, mniejsze drogerie z naturalnymi kosmetykami. No internet jest nieograniczonym źródłem inspiracji, wiedzy. Mnóstwo tych kosmetyków właśnie sprzedaje się przez internet. Też są różne drogerie bio na przykład, prawda? Które skupiają tego dokładnie typu marki. Tak. Mamy różne drogerie bio, mamy różne sklepy z kosmetykami naturalnymi, online również, blogi i jak najbardziej warto się otworzyć na te polskie marki naturalne, bo to jest naprawdę fantastyczna jakość w bardzo dobrej cenie i rzeczywiście te kosmetyki są uznane na świecie. Ja byłam 2 lata temu na targach kosmetyków, takie największe międzynarodowe targi kosmetyczne w Hongkongu i muszę powiedzieć właśnie, że tam było całe piętro z kosmetykami naturalnymi i było mnóstwo marek z Polski i to była ogromna duma. Bardzo mocny towar eksportowy, te kosmetyki naturalne. naturalne i warto być z tego dumnym, warto być kosmetyczną patriotką po prostu lub patriotą dzisiaj. Bardzo pani dziękuję. Gościem Trójki była Marta Krupińska, autorka książki Polish Beauty, przewodnik naturalnego piękna, a także szefowa działu urody magazynu Elle. Dziękuję. Dziękuję. A to bardzo cieszy to wszystko, o czym panie rozmawiały. Na zdrowie cykl Agnieszki Furtak-Bilnik wraca za tydzień, a wszyscy, którzy chcą odsłuchać jeszcze raz odcinków archiwalnych, to one można znaleźć na naszej stronie internetowej. One, two, three, four, tell me that you love me more. Sleepless long nights, that's what my youth was for. Oh, teenage hopes arrived at your door. Left you in the deep, but they want some more. Oh, oh, oh, you're changing your heart. Oh, oh, oh, you know who you are. Sweetheart, bitter heart, now I can't tell you apart. Cozy and cold, put the horse before the cart. Program Trzeci Polskiego Radia. Do ósmej został kwadrans. Spoglądali już dziś państwo w lustro? Botoks to pierwsze słowo, które przychodzi na myśl, gdy czyjaś twarz wygląda dziwnie i nienaturalnie. Botoks stał się synonimem tego, co złe w medycynie estetycznej. A jaka jest prawda o tej tajemniczej substancji? Czy naprawdę paraliżuje twarz? Prawdy sprawdzone. Absolutnie nie. Botoks nie paraliżuje twarzy i to nie jest tak, że jak raz zaczniemy, to będziemy uzależnieni i do końca życia musimy używać botoksu. Doktor Agnieszka Skrzypulec-Frankel, dermatolog. No więc sprawa wygląda następująco. Botoks tak naprawdę, toksyna botulinowa, jest substancją używaną w medycynie od bardzo, bardzo dawna. I tak jak każdy lek może pomóc, ale wszystko zależy od dawki. Od jakiegoś czasu botoks ma niechlubną prasę, ponieważ źle zrobiony, nieumiejętnie, faktycznie może nas pozbawić mimiki. Natomiast precyzyjnie podany, fajny sposób, gdzie teraz w kanony są takie, że mimika jest zachowana i absolutnie nie wyciszamy jej do zera, tylko gra nasza musi być, botoks stanowi bardzo fajną alternatywę i proszę pamiętać o tym, że toksyna botulinowa służy również do leczenia nadpotliwości, czy jak jest nadpotliwość pach czy stóp, bardzo fajna substancja lecznicza, że toksyna botulinowa służy w świetny sposób do radzenia sobie z migrenami, co też jest dużym problemem, i do radzenia sobie z porażeniem czterokończynowym. Więc jest to naprawdę przebadane narzędzie, które w rękach doświadczonego lekarza potrafi w bardzo precyzyjny sposób wyciszyć grę mięśniową do tego stopnia, że często przychodzą aktorzy, którzy mówią, że absolutnie ta gra musi być zachowana, bo oni grają twarzą i od tego zależy ich być albo nie być. I w taki sposób to robimy, żeby ta mimika była, ale żeby odwrócić niefajne lub zbyt mocne elementy, które pojawiają się na twarzy i powodują, że wydajemy się cały czas zmęczeni, albo cały czas źli, albo zadufani. Oprócz wygładzania zmarszczek, botoksowi przypisuje się też właściwości wypełniające. Ale czy na pewno? Uwaga, kolejny mit. Botoks absolutnie nie daje efektu wypełnienia twarzy. Trzeba bardzo zróżnicować, co to jest botoks, czyli toksyna botulinowa, a co to są wypełniacze. I pamiętajcie o tym, że twarz to jest tak naprawdę coś, czym my odbieramy świat i to, jak ludzie nas odbierają. Więc tutaj każda ingerencja wasza musi być bardzo przemyślana, bo wypełniacze to również w rękach doświadczonej osoby, doświadczonego lekarza, w zależności od tego, jak usieciowany jest wypełniacz, czy on ma właśnie wypełniać, czy ma powodować delikatny lifting. Jest bardzo dużo różnych wypełniaczy, które mają różne funkcje. Da się pięknie podrzeźbić kontur ust, tak żeby nic nie było widać. Jak miałam taką sytuację z pacjentką, której bardzo ładnie podrzeźbiłyśmy usta, wiadomo, że z wiekiem usta również ulegają inwolucji, czyli takiemu procesowi agingu. Śmiałyśmy się razem, ponieważ powiedziała, że pani stomatolog stwierdziła, że ma tak piękne usta, że absolutnie ma nigdy nic z nimi nie robić. Oczywiście usta były po ingerencji. I tak jak wypełniacze, tak jak botoks, tak jak cała tak naprawdę medycyna estetyczna, jak jest robiona z umiarem, to jest słowo klucz, to wydobędzie naturalne piękno, nie powodując chodzących na ulicy ataku klonów i innych tego typu spraw. Jak to było? Podrzeźbić kontur ust? No, naprawdę brzmi to prawie romantycznie. Prawdy sprawdzone. I Gabriela Darmetko za nami. Kolejny odcinek za tydzień, a teraz Ugly Kid Joe. Day came to the world in the usual way, but there are planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for I knew it, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you come in, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a cool time then. Well, my son turned 10 just the other day. I said thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay, and he walked away and smiled. And he said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue with the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where. We'll get together then. You know we'll have a good time then. Could you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'm feeling like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then.